sila na vrat. Bojový pokrik na hraní chvíle ticha, kde v posledě bělý rod bude za ním tu ťažko dýchaní v páre zaleje krvavý pot. Zasilá zemi, no my jsme tu zas. Nebudeme sa prizerať, nemôžeme len tak stáť. Sme si ešte smetným, ak je dozrie včas. Vykročíme pred, budú sa zváť. Budú sa zváť. Budú sa zváť. Budú sa zváť. Ešte sme tým, a keď dozrie čas, vykročíme pred. Budú sa zváť!